दर्शन रावल का नया गाना इश्क चढ़ा है एंड नाउ ही इज ऑन हिज वे टू द स्प्रेड लव कॉन्सर्ट।